الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن ربنا تبارك وتعالى تنازق إنجيل في صميم الكتاب شاء العقيدة الواسطية شاء الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فمونا قتمي شرحه يا الشيخ محمد خليل هراسي رحمهما الله رحمة واسعة تمون بالله سبحانه وتعالى توفقيش كتك كلا اللي كل صواب ناتوفوش نكلا اللي أنبالو سيولا صواب تتانزى اليوم مقدمة الشيخ الشارح محمد خليل هراس تتانزى مقدمة والشارح كيش التنجية خباري ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمة الشيخ الشارح محمد خليل هراس يفونا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مقدمة هو فلما كانت العقيدة الواسطية بيندي أمبابو أو وكاتي أمباو إلكوا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عقيدة الواسطية تشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة من أجمع ما كتب نكتك يالي أمبايا مكسن وزيدي يالي وانديكوا في عقيدة أهل السنة والجماعة كتك اتكاد أهل السنة والجماعة في نقلب قوة كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية نكتك فيلي أمبايا مكسن وزيدي كتك يالي وانديكوا هناك اتكاد أهل السنة والجماعة ما اختصار في اللفظة فمولي نوفبيش ومتمشي ودقة في العبارة نونان وإبرزاك وكانت تحتاج في كثير من مواضعها نكلكوا وكمكوا تحتاج كنهتاج كتبهيش على العقيدة الواسطية في كثير من مواضعها كتك سهم نينجي katika nyingi miongoni mwa sehemu zake ila sharhin inahitaji kushereheshwa yujli ghawamidha sharehe hiyo yujli yudhhiru inadhihirisha ghawamidha yale ambayo ni magumu inahitaji sharhe ambayo inapambanua na inaweka wazi zile sehemu ambazo zilikuwa ni ghawamidha sehemu ngumu sehemu nzito kufahamika ويزيح الستارة في لذيلة ينتجي شريه أمبايو إن أندوش ستارة عن مكنون جواهرها نيونغوني موسيري زونداني واكي نذهب ياكي عن مكنون جواهرها نيونغوني موزيري زوفيشيكانا كتك سيريزاكي ويزيح الستارة عن مكنون جواهرها نيتاجي شريه أمبايو إن أندوش ستارة عن مكنون جواهرها kutoka katika kile kilichostiriwa kilichofichikana jawahiriha wayakunu ma'a dhalika sharhan ba'idan 'anil ishabi na inakuwa pamoja na hayo sharhan ba'idan ni sherehe ambayo iko mbali kabisa 'anil ishabi iko mbali kabisa na al-ikthar 'anil kalami maana ishab ni sherehe ambayo inakuwa iko mbali kabisa na wingi wa maneno al-ishab ni wingi wa maneno والتطويل نقرفوشا والإملال نكوشوشا بكثرة النقول وككثير نقول na inakuwa sherehe hiyo imeungana kabisa na uchache na mayakunu maadhalika sharhan baida, inakuwa sherehe hiyo iko mbali kabisa na maneno mengi na urefushaji na uchoshaji na wingi wa kunukuu. Hatta yulaima madarika nashiin, mpaka ilingane sawa sawa na ufahamu wa wanaokuwa wanaoanza kusoma. Hatta yulaima madarika nashiin, mpaka ilingane sawa na ufahamu wa wale wanaoanza kusoma. Wayuutiyahum zubrata almawdu'i, na hiyo sherehe hiyo inawapa picha kabisa ya maudhu' fi suhulatin wa yusrin, katika usahali na ulaini na uwepesi. Faqad istakhartu Allah tabaraka wa ta'ala, kwa hakika nimefanya istikhara kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqdamtu ala hadha al-amal, nikatanguliza kunako hii amal, kazi hii. Raghma kathrati shawaghili, pamoja na kwamba kathrati shawaghili, wingi wa shughuli. Wa zahmati sawarifi, na zahma ya mambo mengi. Saila Allah azza wa jalla, hali nikiwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala. An yanfa'a bihi kulla man qara'ahu, sherehe hii imnufaishe kulla man qara'ahu, kila mwenye kuisoma. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi, na aifanye sherehe hiyo iwe ni khalis kwa kutaka radhi za Allah subhana. Innahu qaribun mujibun, hakika yeye Allah ni wakaribu zaidi ni mwenye kujibu. Kwa hiyo ilipokuwa al-aqidatul wasitiyya, ni ile ambayo imekusanya kwa ujumla kabisa itikadi ya ahli sunna wal jamaa, ikawa inahitaji kupatikana sharhi ambayo itakayokuwa inadhihirisha pale ambapo mpazito pagumu, na sherehe hiyo iwe ni ile ambayo imejiweka mbali kabisa na maneno mengi na kurefusha na kuchosha na wingi wa kunukuu. Kwa hiyo Sheikh akaona afanye istikhara kwa Allah subhanahu wa ta'ala, afanye istikhara ya kumjalia aweze kuifanya hii kazi, na akaifanya kazi hii ya kutoa sherehe ya al-aqidah al-wasitiyya, pamoja na kwamba alikuwa na shughuli nyingi Sheikh Harras, na vile vile zahma ya mambo mengi, shughuli za hapa na pale, na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amnufaishe kila mwenye kukisoma kitabu hichi na sherehe yake, na vile vile akijalie kitabu hichi kuwa ni khalisan liwajhihi, amekifanya ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu qaribun mujib. Al-Sheikh Muhammad Khalil Harras, Al-Sheikh Muhammad Khalil Harras ni katika muasirin, ni kana wachuoni ambao walikuwa katika zama hizi, ni katika wanawachuoni ambao walikuwa katika zama hizi, na risala yake ile Ibn Taymiyyah as-Salafi, as-Salafi risala yake ile aliyoiandika ya Ibn Taymiyyah as-Salafi, kama Ibn Taymiyyah ni Salafi, risala hii ipo kwa audio yake mwenyewe anazungumza. Kiitafuta katika website za internet unaipata sauti yake, kwani shekhe huyu mwanzo kabisa alikuwa katika madhehebu ya Ash'ari. Unachoni huyu alikuwa mwanzo katika madhehebu ya nini? Ash'ari. Na ni Misri huyu. Lakini baada ya kusoma au alipokuwa akiendelea kusoma, ilipofikia kipindi sasa anatakiwa achukue degree, miongoni mwa degree ikabidi afanye bahthi, afanye research ya kutunga kitabu. Kwa sababu Ash'ari katika maneno yao walikuwa wakimtusi sana na wakimsema vibaya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo huyo shekhe yeye akaamua sasa afanye bahthi ya kumchunguza huyo Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo alipokwenda Madina, Makka, Madina na Makka, akawa katika bahthi yake kuchunguza, kwa maana lengo lake la kutafuta habari za Ibn Taymiyyah ni kwamba kunako zile kauli zake za kuituhumu madhhabi ya Ash'ari na kuisema vibaya. Kwa hiyo anataka sasa achukue habari za Ibn Taymiyyah adhihirishie madhhabi yake ya Ash'ari kwamba ni kweli huyu bwana yuko hivyo, yuko hivyo. Lakini bimanni rabbina tabaraka wa ta'ala, kwa neema Allah subhanahu wa ta'ala akamneemesha huyu bwana, badala ya kuandika na kutunga risala ya kumtuhumu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yeye akatunga kitabu cha kumsifu Ibn Taymiyyah, akatunga kwamba Ibn Taymiyyah as-salafi, Ibn Taymiyyah ni salafi. Na ndipo hapo hidayah yake ikawa imetokea. Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya kuwa ni jabal min jibali ahli al-ilmi fi asrina. Na katika mashaikha ambao wanakiri kwamba wamesoma kwake ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami, na nakiri kwamba huyu bwana alikuwa ni katika min aqidati ahli sunnah wal jamaa, na risala zake zipo nyingine zipo, ameonesha kwamba yeye madhehebu yake ni ahli sunna, na tayari madhehebu ya kiashaira aliyeshaacha ashajivua kabisa, amebakia katika madhehebu ya ahli sunnah wal jamaa rahimahullah rahmatan wasi'a. Tusome taariki hapa chini. Meiona taaliki hiyo, nasema sababu tasmiyati hadhihi al-aqidati bilwasitiyya, sababu ya kuitwa hichi kitabu cha al-aqida kuitwa al-aqidati alwasitiyya, sababu ya kuitwa hivyo huwa nayo, anna rajulan, kika ya mtu mmoja, yuqalu lahu, aitwa ridha ad-din alwasiti, mtu mmoja anaitwa ridha ad-din alwasiti, ni kwa mtawala huyu wa sehemu inaitwa alwasit, yeye alikuwa ni mtawala katika sehemu ya wasit. Qadima ala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, alikuja kwa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Wa kana min ahli al-khair wad-din, na alikuwa ni katika watu wa khair na watu wa dini. Huyu mtu alikuja kwa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na alikuwa ni katika watu wa khair na watu wa dini. Haythu shaka man-nasu fihi min jahlin wa dhulmi, haythu shaka, kiasi ambacho alipotoa mashtaka, man-nasu fihi min jahlin, yale ambayo watu wanayo miongoni mwa ujinga wa dhulmi na dhulma, akashtakia watu wake wa wasit wana mambo mengi, habari zao ni kwamba watu ni wajinga na vile vile ni madhalimu. Fasala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, yule bwana akamuomba Sheikh al-Islam bin Taymiyyah an yaktuba lahu aqidatan, yule al-qadhi al-wasit ridha ad-din al-wasit, akamuomba Sheikh al-Islam bin Taymiyyah amuandikie aqidatan, amuandikie kitabu kinachosheheni au kilichobeba mambo ya aqida. Takunu umdatan lahu, kitabu hicho kitakuwa ni nguzo kwake yeye, wali ahli baitihi, na kitakuwa ni nguzo ya watu nyumbani kwake. Fakataba lahu hadhihi alaqidatu, Sheikh Islam akamwandikia aqida hii, wa huwa qa'idun ba'da al-'asr, naye Sheikh Islam alikuwa amekaa baada ya swala al-'asr. Baada ya swala al-'asr yule bwana amekuja na akamuelezea na akamtolea mashtaka ya mji wake wa wasit, na yeye alikuwa ni qadhi, ni mtawala na msimamizi, kwa akamuelezea hali ya watu wake kwenye mambo ya kiitikadi, mambo ya asmaullahi wa sifatihi, akamshtakia kwamba watu ni wajinga, wanafanya dhulma ya wazi kabisa. Kwa hiyo akamuomba Sheikh Islam niandikie kitabu ambacho kitakachokuwa ni umda, takuwa nitegemeo kwa watu wa wapi, wa wasit. Sheikh Islam akaandika kitabu hicho, naye alikuwa amekaa baada al-asr mpaka magharibi, tayari alikuwa ameshamaliza kuandika kitabu hicho. Thumma intashara fi Misra wal Iraq wa ghayrihima, kisha katawanyo kitabu hicho na kikaenea Misri, kikaenea wal Iraq, na hiyo vile vile Iraq kikaenea, wa ghayrihima, na isiyo kuwa miji hiyo miwili, mpaka leo hii tunakisoma. Baada ya hapo sasa tunaingia nukta ya tatu, tarjamati mujaza Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tarjama ya ufupi kabisa, tarjamatu mujaza Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, hiyo haipo kitabu, maelezo mafupi na habari fupi ya Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Nasabu ya Sheikh Islam bin Taymiyyah, nasabu yake huwa Sheikh al-Islam al-Imam, naye ni Sheikh wa Kiislamu, Sheikh wa Uislamu al-Imam. Jina lake ni Ahmad ibn Abd al-Halim, jina lake ni Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abdillah ibn Abdillah, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن الخضر أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر مرة نجينا تنا ابن الخضر ابن الخضر أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن عبد العلي ابن عبد العلي ابن عبد الله ابن تيمية ابن عبد العلي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني مكازي yake katika mji wa Harran thumma Dimashqi kisha akatoka katika mji wa Harran akaenda katika mji wa Dimashqi Damascus Syria kuniyatuhu kunya ibn Taymiyah kunya yake ni nani Abu al-Abbas kunya yake Abu al-Abbas hiyo ni nasab ya nani ya Sheikh Islam ibn Taymiyah sisi hapa ukitachofuta bwana wamuulizia tu mtu mwambie akutajie yeye mpaka babu yake washangaa watu watatu tu basi kamaliza watatu au wanne kakazana sana watano Waarabu msifika kunako kuhifadhi nasabu na kidogo wa Somali nao wako hivi anakuhifadhia mpaka wa mababu zake 20 sisi hata tujui tunatoka wapi mauliduhu kuzaliwa kwake Sheikh Islam amezaliwa wapi au amezaliwa lini ulida yaumul ithnaini amezaliwa siku ya Jumatatu ulida yaumul ithnaini Sheikh Islam amezaliwa yaumul ithnaini al-ashir tarehe 10 min rabi'il awwal katika mwezi wa rabi'il awwal amezaliwa wapi bi Harran amezaliwa mahala panapoitwa al-Harran ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول بحران سنة مواكا مية ستة ستين نموجة هجرية مزاليو مواكا مية ستة ستين نموجة لو تكون مقاقاني بو يوغو كيسلام تكون مقاقاني يوغو تكون مساو مواكا كيسلام وكي نصوار Kwa Kiislamu mwaka gani? Basi kutoka kuna haja basi watu wasome iktidha suratul mustaqim tuifungue hapo. Maana hii ni hatari. Mwaka gani? Maajabu haya. Omari. Mwaka gani? لا اله الا الله 1460 لا سيدي يا داري ماشي هيا انا سيدي ها ما قال hii ni hatari. Ni astaajabu. Nikaa kuna wanafunzi mmoja hata barabara iliyojengwa kule juu haijui mpaka leo. Yuko mashughuli na kutafuta elimu. Jazakumullahu khair. Amezaliwa mwaka 661 Hijria. Walamma balagha min al-umri 7 sinin. Alipofikisha umri wa miaka 7. Sheikh Islam ibn Taymiyah alipofikisha umri wa miaka 7. Walamma balagha min al-umri 7 sinin. Alipofikisha miaka 7 intakala maa walidihi ila Dimashqi alipofikisha miaka 7 intakala maa walidihi alihama aligura pamoja na baba yake ila Dimashqi na kwenda Damascus haraban min wajhi, haraban, hali ya kuwa ni wenye kuogopa na kukimbia. Min wajhi alghuzati tattar, min wajhi alghuzati attattar, kwa sababu ya kuogopa vita vya matattar na nasara tattar. Kwa hiyo akakimbia na baba yake, wakagura, wakaenda Damascus wakiogopa vita vya tattar. وقد نشا في بيت علم وفقه ودين. شيخ الاسلام ابن تيميه وقد نشا في بيت علم وفقه ودين. amekulia katika nyumba ambayo nyumba ina ilmu, nyumba ina fiqh ndani, nyumba ina dini. Fa abuhu, baba yake sasa ibn Taymiyyah, fa abuhu, baba yake, wa ajdaduhu, na mababu zake, baba yake na mababu zake, wa ikhwanuhu, na ndugu zake, wa kathirun min a'mamihi, na wengi katika maammi zake, kanu min al-ulama'i al-mashahir, kanu min al-ulama'i al-mashahir, walikuwa ni katika wanawachuoni mashuhuri sana. Yeye au baba yake, babu zake, ndugu zake, na wengi katika maammi zake walikuwa ni katika maulama mashuhuri sana. Minhum, miongoni mwa ndugu zake au miongoni mwa baba zake au babu zake au maammi zake, jadduhu al-a'la, babu yake wa juu kabisa, babu yake yule wa juu, ar-rabi', babu yake wa juu wa nne, ukimhesabu utamuona hapo, jadduhu al-a'la ar-rabi', Muhammad ibn al-Khadir, Muhammad ibn al-Khadir alikuwa mwana wa chuoni mkubwa sana, babu yake wa nne wa juu. Na mwingine Abdul Halimi ibn Muhammad ibn Taymiyyah, na mwingine pia babu yake anaitwa Abdul Halim Muhammad ibn Abdul Halim ibn Muhammad ibn Taymiyyah, naye pia mbabu yake, lakini alikuwa mwanachuoni mkubwa. Na mwingine Abdul Ghani ibn Muhammad ibn Taymiyyah, Abdul Ghani ibn Muhammad ibn Taymiyyah, hao mababu zake wajua hao. Wajadduhu al-adna, na mbabu yake wa chini kabisa wa mwisho, Abdul Salam, jina lake ni Abdul Salam ibn Abdullah, Abdul Salam Abdala ibn Taymiyyah, Abdul Salam ibn Abdullah ibn Taymiyyah, lakabu yake inaitwa Majduddin, lakabu yake inaitwa Majduddin, kunia yake Abul Barakat, kuniyatuhu Abul Barakat. Huyu sasa babu yake wa chini, huyu wa mwisho, huyu babu yake wa chini ambaye ni Abdul Salam Majduddin Abul Barakati, ndiye mtunzi wa kile kitabu kinachoitwa Al-Muntaqa min Ahadith al-Ahkam, kitabu tayyib jiddan. Al-Muntaqa min Ahadith al-Ahkam ndiye mtunzi wa hicho kitabu, na wanachuoni wanakifundisha sana kitabu hichi, bali Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anahusia sana watu kusoma kitabu hichi cha Al-Muntaqa katika masaili ya fiqh, المنتقى من أحاديث الأحكام وغيره. نحن نجينا وقتنا بابو زاكي ندوكو زاكي إيو ني موليده نسيهم وليبو زاليوا ندوكو زاكي نامي كليا نيوم زاليمو. كيشا وقد بدأ طلبه للعلم نكو حكيك أليانز وتفتاج وإليمو ابن تيمية. وقد بدأ طلبه للعلم وقد بدا طلبه للعلم طيب وقد بدا طلبه للعلم نالianza utafutaji wa elimu ala abihi alianza kusoma elimu ya dini kwa baba yake wa ulama dimashqi wa ulama dimashqi وقد بدا طلبه للعلم على ابيه وعلى علماء دمشق كوي وعلماء دمشق kisha pia ameanza kutafuta elimu kwa baba yake na kwa wanachuoni wa mji wa Damascus. Miongoni mwa vile ambao alivifanya kwa udogoni mwake, fahafidha alquran, alihifadhi qurani wa huwa saghir, naye akiwa ni mtoto mdogo sana, sisi hizi juzuama inatusumbua mpaka leo, wa huwa saghir, naye akiwa ni mdogo kabisa, wa darasa alhaditha, na alijifunza na akadurusu hadith, والفقه نا لجفونز فقه والأصول نا فيلفيل لجفونز مسينجي أصول نا فيلفيل لجفونز والتفسير لجفونز تفسير شيخ الإسلام بن تيمية kuna haja muislamu kujua tarehe ya huyo mtu. Kuna haja kubwa sana sisi talabatul ilm kujua tarehe ya huyo mtu na habari yake, kwa sababu kuna kaswida zinaimbwa humu mwetu Tanzania zinasema kama Ibn Taymiyyah akasema maulidi yafaa tuyaacheni makataa, maulidi si bidaa. Sikia maneno hayo, Ibn Taymiyyah amesema kama maulidi yana nini, yanafaa tuyaacheni makataa, yani tusijikatekate tukawa makundi kwa makundi. Tuyaacheni makataa, maulidi si bidaa. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akasema yafaa. Sasa ikiwa umjui huyu na ukayasikia ile kasida ukaingiza katika akili yako, utaona hivyo kwamba ah, kumbe hata shekhe mkubwa naye akasema kwamba nafaa bwana. Na hao Ahlu Sunna kidogo tu Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo kuna haja hii, tarjama kama hii ni muhimu sana. Na ukidhibiti kama tarehe ya kuzaliwa, tarehe ya kufa kwake, vitu moja muhimu sana. Ukidhibiti tarehe ya kuzaliwa kwake na tarehe ya kufa kwake, hii ni nyenzo kubwa sana utakuwa nayo. Kwa sababu Ibn Battah, namsikia mtu anaitwa Ibn Battah. Huyu ni rahal, ni mtu alikuwa anasafiri sana miji. Bali unasema kwamba amezunguruka ulimwengu sana huu. Katika maneno anayosema huyu Ibn Battah katika kitabu chake, anasema kwamba katika kuzunguruka kwake alifika mpaka katika mji wa Damascus. Alipofika katika Damascus akakuta kuna msikiti, akaingia msikitini. Alipoingia msikitini akamkuta Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amepanda kwenye mimbar. Halafu Ibn Taymiyyah akawa anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huteremka mbinguni kama ninavyoteremka mimi katika ngazi. Sasa jamani, tumeelewana? Nani anayesema maneno? Ibn Battah. Kwamba anasema alitembea na kutembea kuzunguruka kwake akafikia wapi? Damascus. Afu akaingia wapi? Msikitini. Ule msikiti ule ndio msikiti ambao yupo nani? Ibn Taymiyyah. Alipofika pale akamkuta Ibn Taymiyyah, yeye ndio anayetoa hutuba. Halafu katika maneno aliyosema Ibn Taymiyyah alisema Allah subhanahu teremka kama mimi ninavyoteremka katika ngazi. Sasa ukiletewa maneno kama haya, na Ibn Battah ni mtu maarufu sana, maarufu mno kwa watu wa historia. Sasa ikiwa hujadhibiti kuzaliwa kwa Ibn Taymiyyah na kufa kwake, kisa hicho utakikubali? Bali ukiwa hujui historia ya Ibn Taymiyyah utakubali hili? Wana watu wanajibu vipi hivi? Wanasema kipindi Ibn Battah anakuja msikitini pale, anakuja hapa, na anasema kwamba alimuona Ibn Taymiyyah kipindi hicho au miaka hiyo, Ibn Taymiyyah yuko jela kafungwa, yuko ndani huko kwenye kala. Sasa sijui ni mzimu ulikuja hapa, sijui nani. Kwa hiyo kama hujadhibiti tarehe, hujadhibiti kuzaliwa kwake na alikuwa anafanya nini, hicho kisa nakubali. Ibn Battah ni mtu maarufu wa ghaira dhalika. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah alisoma hadithi, alisoma fiqh, na alisoma usul, na alisoma tafsir. Wa urifa bidhakai, na Ibn Taymiyyah alijulikana kwa uwerevu, ni mtu ambaye alikuwa intelligent, mwerevu. Bidhaka wa quwwatu alhifdhi, na alikuwa na nguvu ya kuhifadhi. Nguvu ya kuhifadhi mfano kama ipi? Katika habari yake Ibn Taymiyyah amepita mahala akamsikia mtu anazungumza maneno mengi sana. Alikuwa kama ni dini au ya nini, wallahu alam, sikumbuki vizuri. Alikuwa ni mdogo sana, anapita na lauha yake. Lauha ni kijiubao kidogo, ameandikiwa baba yake au na mwalimu wake hadithi na maandishi ya kwa ya kitembea baba yake anasoma tu anahifadhi mwenyewe. Hasa alipokuwa na mwenzake anapita pale akamsikia yule bwana anazungumza. Alikuwa ni hutuba ya Ijumaa au ni maneno gani tunazungumza yule bwana? Halafu alifika mbele pale Ibn Taymiyyah akamwambia yule bwana, yale aliyozungumza yote mimi ninayajua. Yote nimehifadhi hapa. Na kipindi nasema hivyo, kuna mtu sokoni akawa amemsikia maneno, akamwita njoo hapa. Unasema umehifadhi yale yote aliyosema? Naam, amerudia. Hakupunguza wala harfa moja. Hata herufi moja hajapunguza. Kuwa tu hifadhi, alikuwa na hifadhi kubwa sana. Thumma tawassa'a fi dirasati al-ulumi kisha baada ya kusoma hizo elimu kwa baba yake na walimu na wanachuoni wa Dimashqi, thumma tawassa, kisha akapanua zaidi, akakunjuka zaidi, fi dirasati al-ulumi, katika kujifunza elimu nyingine nyingine, watabahara fiha, na akazama katika hizo elimu kisawa sawa, paka ikawa Ibn Taymi akizungumza kwenye masaili ya fiqh unasema yeye ni mwanachuoni wa fiqh, akizungumza masaili ya nahau utasema yeye ni mwanachuoni wa nini, wa nahau. Ibn Taymi mnafahamu kwamba yeye amemkosoa nani? Sibawayh. Sibawayh ndio imamu wa lugha, Jabal Kabir Ibn Hayyan Abu al-Hayyan, akatunga Bahar al-Muhit, kitabu kinaitwa Bahar al-Tafsir. Ndani ya kitabu Bahar al-Muhit, kwa sababu Abu Hayyan mwanafunzi wa Sibawayh, Ibn Taymiyyah anamwambia Abu Hayyan kwamba ndani ya huyu Sibawayh, Sibawayh sio nabii, bali makosa aliyotoa ndani ya kitabu chake, kitabu chake, kitabu kinachoitwa Al-Kitab cha Sibawayh, makosa aliyotoa humu wewe na yeye wote hamjui, makosa zaidi ya 80. Abu al-Hayyan akatunga kitabu cha tafsir Bahar al-Muhit, ndani humo katika Bahar al-Muhit akimtukana Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na Sibawayh ni mtu wa lugha nahau, lakini Ibn Taymiyyah akamkosoa bahari hilo, akamkosoa nani? Sibawayh. Kwa hiyo katika elimu alikuwa akiingia Ibn Taymiyyah katika elimu, yasemwa kwamba yeye ndio kama vile kabo, hiyo ndio elimu kaisomea. Akiingia kwenye hadithi ni kana kwamba yeye ndio amesomea ilmu al-hadith. Watabahara fiha, anasema wajitamaati fihi sifati al-mujtahid, wajitamaati fihi sifatu al-mujtahid, na zikajikusanya kwake yeye Ibn Taymiyyah sifa za mwenye kujitahidi. Mundu shababi, tokia kipindi akiwa ni kijana, kwake zilijikusanya sifa kwamba huyu kafikia daraja la mujtahid, kwamba anaweza akatoa kauli katika dini akiwa ni kijana kabisa. Wajitamaati fihi sifatu al-mujtahid mundu shababihi, fasara imaman, akawa ni imamu mkubwa sana. Kabla bulughi 30 min umrihi, kabla ya kufikia umri wa miaka 30, ashakuwa ni imamu mu'tamad, ni imamu anayetegemewa rahimahullahu rahmatan wasi'a. Waqad alafa ma yashfi li talib al-ilm, na kwa hakika Ibn Taymiyyah ametunga vitabu ambavyo ni ponyo kwa talib al-ilm, ni toshelezo kabisa kwa talib al-ilm. Waqad alafa ma yashfi li talib al-ilm, na kwa hakika ametunga vitabu ambavyo vitabu hivyo wewe talib al-ilm, mwanafunzi, huna haja tena kuhangaika na vitabu vingine. Kwa jinsi alivyotunga, kwa nini ma yashfi li talib al-ilm, vinamtosheleza kabisa, vinamkinaisha talib al-ilm. Walam yatruku majalan lil-ilm, na Ibn Taymiyyah hakuacha sehemu yoyote ya elimu, illa walahu yadu tul fihi, hakuacha elimu yoyote, illa walahu yadu tul fihi, isipokuwa tuna mkono wake mrefu kabisa kachangia mle ndani. Hakuna katika elimu za dini, bali hata elimu za kiyunani, hata elimu za kifalsafa, Ibn Taymiyyah ameingia na ana mkono wake mrefu ndani yake, ametaja na amejibu na amekosoa. Sawaun kanat rasail, sawasawa vile vitabu hivyo na elimu hizo au vitabu alivyovitunga, sawasawa viwe ni risalati ndogo ndogo, walfatawa wa ghairiha, na vinginevyo, wa ghairiha, ametunga vitabu vingi sana. Walarifu bima kana yaamaluhu, na yule anayejua, mtambuzi, walarifu bima kana yaamaluhu, na yule anayejua yale aliyokuwa akiyafanya Ibn Taymiyyah fi hayatihi, katika uhai wake, min aljihadi, miongoni mwa jihadi, yule mwenye kujua tu yale aliyokuwa akiyafanya Ibn Taymiyyah katika uhai wake, miongoni mwa jihadi. Ibn Taymiyyah anapigana jihadi, sio jihadi tu, jihadi bisayfi wasinan, min aljihadi bilyadi, kapigana jihadi ya mkono Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, walisani, na amepigana jihadi ya ulimi, amekwenda mpaka amefanya mijadala mizito na makundi makubwa ya batinia, makundi ya falasifa, wana falsafa, kafanya nao midahalo, ahlul manaqid, mantiqiyun, watu wa mantiq wote, Ibn Taymiyyah kafanya nao mjadala na amewakosoa vitabu vyao, amevichukua vya falsafa na amejibu. Bali sio hivyo, amefanya mijadala na ametetea dini hii hata kwenye adiyani na ukhra, mpaka katika dini zingine ameandika kitabu cha kuwakosoa manaswara, cha kuwakosoa habari yao kunako Isa ibn Maria. Bahari kubwa, bahari kubwa. Kwa hiyo mwenye kujua hali kweli ya bintaini na uhai wake, yale alikuwa akiyafanya katika mambo ya jihad, jihad ya mkono, kafanya jihad ya mkono kapigana Tatar, amepigana na Tatar Ibn Taymiyyah, na yeye ndio akiwa ni amiri jeshi anaongoza watu wanaopigana Tatar. Sio hivyo tu, bali hata kwa mkono, kwa ulimi ameandika, amesema, amefanya mijadala, midahalo mingi sana. Wadhabu ani dini, na vile vile alivyobobea katika dini, mwenye kujua tu ataona hali yake ya uhai ilikuwaje. Wadhabu ani dini wal ibada, vile vile Ibn Taymiyyah alikuwa ni mtu mwenye kufanya ibada. Wadhikri, na alikuwa mtu azkari sana. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, ilikuwa mimi asubuhi baada ya swala subuhi huwa ninakaa pale, afu namuona Sheikh akakaa, basi nakaa namsubiria, basi huenda akamaliza swala ya subuhi, inakwenda hiyo inaisha saa 1, inaenda hiyo saa 2, mtu kakaa saa 3 mpaka saa 4, anaamka na swali duha yake, alafu akishamaliza kuswali duha anamwambia hadha ghudwati, anamwambia Ibn Taymiyyah, anamwambia mwanafunzi wake, hichi ndicho chakula changu, nisipofanya hivi tu basi nitaanguka. Mpaka saa 4 anafanya adhkar, akimaliza anafanya ibada zake mingine na anafanya mambo yake mingine azkar. Pamoja na hapo hapo, yeye mwenye ni mtunzi wa vitabu, wakati huo huo ni mujahid, wakati huo huo ni mfanya ibada wa kisawa sawa, wakati huo huo ni mtu wa azkar. Haya, pime wewe, ameishi vipi huyu mtu? Ana wakati wa kucheza cheza kama wakwetu sisi? Hana. Basi nasema wal ibadata wa dhikra liyajaba kulla al ajab, la yajabu kulla al ajab man min barakati waqtihi, la yajabu au liyajab kulla al ajab, atashangazwa, atashangaa mtu akiona hii hali na akifikiria huyo mtu, atashangazwa, kushangazwa kwa kisawa sawa, min barakatin wa min barakati waqtihi, ataona kwamba wakati wake kuna baraka sana, ataona wakati wa Ibn Taymiyyah ulikuwa ni wakati wenye baraka mno, hakuna lahadha ya kucheza, hakuna wakati tena wa kuyumba yumba, sio kufanya nini, mambo kaenda kwa mpira sio nafanya, hakuna huo wakati huo. Min barakati waqtihi waqad kana lahu juhudun qawi fi nusrati alislam, waqad kana lahu juhudun qawi, Ibn Taymiyyah alikuwa na jitihada kubwa sana, fi nusrati alislam, katika kunusuru uislamu, wa izzatul muslimin, na kuwapa ushindi wa Islam, alikuwa na juhudi kubwa sana katika kunusuru uislamu na kuwapa ushindi wa nani, wa Islam. Famin dhalik, na miongoni mwa hizo jitihada zake, jihaduhu bisaifi, ni yale mapigano yake ya jihadi kwa upanga, jihaduhu bisaifi, jihadi yake ya upanga, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa tahriduhu almuslimin ala alqitali, wa tahriduhu almuslimin ala alqitali, na kule kwake kuwahimiza waislamu juu ya mapigano ya vita, amewahimiza sana yeye, juhudi miongoni mwa juhudi zake, amewahimiza waislamu kwenda kupigana, na yeye mwenyewe sio kuwahimiza tu bali na yeye mwenyewe yumo ndani katika wale wenye kupigana. Jihaduhu bisayfi wa tahriduhu almuslimin ala alqitali bil qawli wal amal, alikuwa akizungumza na anatenda kwa kauli na vitendo, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Walladhina shahaduhu, na wale ambao wamemshuhudia Ibn Taymiyyah, wale ambao waliomshuhudia Ibn Taymiyyah walimshuhudia wakamuona, fil qitali, katika mapigano, athnaa fathi Akka, wakati kipindi kile ambacho wanaifungua na ufungua mji wa Akka, wale ambao waliomshuhudia kipindi unafunguliwa mji wa Akka, ajabu min shujaatihi, walistaajabu sana kutokana na ushujaa wake, ajabu min shujaatihi, walistaajabu kutokana na ushujaa wake, wadharbuhu bil aduwi, na jinsi alikuwa akiwapiga maadui. Watu wengi wanadhania mtu akishakuwa sheikh basi akuwa ni darweshi, kamba hata kukimbia hawezi, kuruka kamba hawezi, ndio wanajua hivyo. Jua huyu bwana darweshi, huyu bwana huyu haya kazi yake mkaa tu msikitini. Lakini mathalu a'la hapa, na mathalu a'la wa akthar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mfano mkubwa na wa zaidi na zaidi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. alikuwa ni shekhe na alikuwa ni alim na alikuwa ni mtume wa Allah na alikuwa ni imam wa kana mujahida, si ndio hivyo mashehe? Na alikuwa ni mpiganaji jihad. Na sio hivyo tu, wa kana yashtaghilu fi mihnati ahlihi, mihnati ahlihi, na alikuwa nyumbani anashughulika na hali za nyumbani, ananyoosha nguo, anafua, anasaidia nyumbani kwake. Kwa hiyo sio maana mtu kuwa shekhe basi maana yake mtu kuwa bwetebwetele, hapana. Na wala watu wasidhanie watu hivyo, kwa sababu watu wana kila mmoja anajua hali yake jinsi alivyo. Kwa hiyo Ibn Taymi rahimahullah ta'ala, yule ambaye atakuwa alimuona kipindi anaufungua mji wa Akka, ajibu min shaja'atihi wa darbuhu bil adui, jinsi alivyokuwa akipigana maadui. Faqad huriba, Sheikh Islam Ibn Taymiya huriba, amepigwa vita sana. Faqad huriba, amepigwa vita sana na mpaka leo anapigwa vita. Wa turida, na vile vile amefukuzwa Ibn Taymiya. Wa udhi, na vile vile ameudhiwa sana. Wa sujina marrat fi sabilillah, na amefungwa mara nyingi sana katika njia ya Allah, kafungwa mara nyingi sana. Hasa haya matukio haya kama hizi habari, ndio naona wale watu wa harakati wanapenda kumtaja sana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Kwa sababu alifungwa kwa jihadi kwa upanga wake, lakini mengine Ibn Taymiyyah hawayasemi. Na yeye amepigana jihadi ya mkono na jihadi ya nini? Ya ulimi. Hata nyinyi mnaangalia upande wa mkono tu, na upande wa ulimi aliwakosoeni yeye wenyewe. Faqad huriba wa turida wa udhiya wa sujina marrat fi sabilillah, fungo mara nyingi sana katika njia ya Allah. Waqad wafatuhu mani waqad wafatuhu maniyatuhu masjuna waqad wafatuhu maniyatuhu masjuna, na alipatwa na kifo hali ya kuwa yuko gerezani. Umauti umemkuta hali ya kuwa yeye kafungwa, masjunan, hali ya kuwa amefungwa. Fi sijni alqal'a, alikuwa katika gereza inaitwa Al-Qal'a, ndio alifungiwa huko ndani. Bi Dimashqi, katika mji wa Damascus, Syria huko. Alifungwa, umauti umempata, na yeye aliyakuwa amefanyaje? Amefungwa katika gereza la nini? La Al-Qal'a bi Dimashqi. Wa fi asrihi, na katika zama zake Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kathrat al-bid'ah, mambo ya uzushi yalikuwa mengi sana, alikithiri, yalikuwa mengi. Washirikiyati, na ushirika na ushirikina ulikuwa mwingi. Khasatan haula alquburi walmashahid, haswa ushirikina ulikuwa ukifanyika sana kwa wingi ni ushirikina wa kuabudu makaburi na vile vikubwa vyao. Khasatan haula alquburi walmashahid, na katika zama zake vile vile intisharu alfalsafat, ni kuenea falsafa zilikuwa zimeenea sana, ilmu al-kalam ilikuwa imeenea sana. Intisharu falsafati wal ilhadi wal jadal, na vile vile ilhadi ilikuwa imeenea na vile vile mjadala ilikuwa imeenea katika zama zake. Na katika zama zake vile vile at-tasawufu wa turuq as-sufiyya, kulikuwa kuna usufi mwingi sana na njia zile za kisufi. Wa turuq sufia, na njia nyingi za kisufi, adalla, upotevu. Wa intishari almadhahib wal ara'i albatiniyya, na sio hivyo tu, na kuenea madhahib. Wa intishari almadhahib, na kuenea madhehebu. Wal ara'i albatiniyya, na rai nyingi sana za kibatiniyya zilienea hizo. Na katika zama zake zile vile vile tawaghulu rawafid fi umuri almuslimin, ni uingiaji wa marawafi katika mambo ya Uislamu. Uingiliaji wa marawafi, nani anaweza kuniambia rawafi wameitwa rafidhiyan kwa sababu gani? Kwa nini wameitwa rawafi? Kwa nini wameitwa rawafi? Kwa sababu walimpinga Zaid bin Ali. Akawaambiaje? Akamwambia kuhusu Sheikhani Abubakar na Umar. Baada ya kuambia hivyo akaondoka, akawaambiaje? Rafadtumuni. Kwa rawafidh wameitwa rawafidh kwa sababu wao walimkataa Zaid ibn Ali. Akawaambia rafadtumuni fasummu rawafidha. Sasa hawa marawafidh waliingia katika waliingilia mambo ya Uislamu, wanashirihim lilbid'i na wakaeneza bid'a, wanashirihim lilbid'i na wakaeneza mambo ya uzushi wa shirkiyati na mambo ya ushirikina, watathbituhum linnasi anil jihadi na kuwakalisha watu kwamba wasiende kupigana kwenye jihadi mashia, watathbituhum linnasi anil jihadi na wakawakalisha watu bali nyinyi msiende kupigana jihadi mashia. Walikuwa wanafanya kazi hiyo katika zama za nani? Za Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwa sababu waliingilia mambo ya Uislamu. Ibn Taymiyyah shakuwa na watu wakwenda kuwatoa na kupigana Tatar mashia, kazi yao wakawa wanawaambia watu msitoke, kaeni msiende kupigana, na ndio kazi yao mpaka kesho. Wa musaadatuhum litatar, na vile vile mashia walikuwa wakiwasaidia matatar aada almuslimin, matatar walikuwa maadui wa Uislamu. Kwa hiyo mashia wakawa wanawasaidia nani? Matatar ambao maadui wa Uislamu, kwa sababu unapowaambia watu msiende kupigana kaeni, maana wale waje wawapigeni. Kama nyinyi msiende kupigana, maana yake wale waje wawapige. Kwa hiyo katika zama za Ibn Taymiyyah mashia nao walikuwa wameingilia, walifanya mambo yao na waliingilia mambo ya Uislamu, na wakawa wanawakalisha Uislamu wasiende kupigana. Wafatu, kufa kwa Ibn Taymiyyah, alikufa mwaka gani, kipindi gani, maelezo yake ya kufa. Kana salafu yauduna kathrata almusalli, kana salafu, walikuwa wajawema waliotangulia, yauduna, wanahesabu, kathrata almusalli, wengi wingi wa wale wenye kuswali, wenye kuswalia jeneza, ala janazati rajuli, wanaposwalia jeneza la mtu. Masalaf walikuwa kihesabu, wakihesabu nini? Kwamba wingi wa wale watu wanaomsalia mtu aliyekufa, min alamati alkhairi walqabuli lahu, walikuwa wakihesabu kwamba hii ni alama ya huyu mtu kama ni mtu wa khairi na ni mtu ambaye ana makubuli, anakubalika. Walikuwa na hesabu hivyo masalaf, kwamba wanaangalia au wakiona kwamba huyu ni mtu ambaye watu wamemsalia ni wengi, waliokuja kumsalia ni watu wengi, wameshuhudia jeneza lake na wakamswalia, basi ilikuwa ni alama kwamba huyu mtu ni wa nini? Walikuwa na hesabu hivyo masalafu, walikuwa wakihesabu hivyo. Kana salafu yauduna kathrata almusallina ala janazati rajuli min alamati alkhairi walqabuli lahu. Lidhalika qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, amesema Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'a, tumemzungumza yana Imam Ahmad, Imam Sunna As-Siddiq Thani, amesema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, anasema hivi Imam Ahmad, qulu li ahli al-bid'i, waambieni watu wazushi, kila wenye kuzusha vitu katika dini, waambieni wazushi, wenye kuzusha vitu katika dini, qulu li ahli al-bid'i bainana wa bainakum yawm al-janaiz, qulu li ahli al-bid'i bainana wa bainakum yawm al-janaiz, kati yetu sisi na nyinyi ni ile siku ya jeneza. Bas, kati yetu sisi na nyinyi chenye kubainisha uhaki na ubainifu zaidi ni ile siku mtu amekufa. Na haya ameyataja fi manaqib al-Imam Ahmad ibn Jawzi safha 505, manaqib al-Imam Ahmad ibn Jawzi safha 505. Maneno ya Imam Ahmad haya yanasema kwamba qulu li ahli al-bid'ah bainana wa bainakum wesh al-janais, masalafu walikuwa wao na muhesabu kwamba huyu ni mtu wa khairi, ana alama miongoni mwa alama za kukubalika katika jamii, kama ni mtu ambaye anakubalika, yupo katika salah, yupo katika wema, walikuwa kimuangalia katika nini? Wanakuja kumswalia, wingi wao ulivyo, wanamhesabu huyu ni mtu wa khairi. Hasa na Imam Ahmad anawaambia hivi, waambieni wazushi, maana wazushi huwa hawataki kuswalia watu kawaida yao, kwa sababu anajijua kabisa ni mshirikina mganga, kavaa hirizi zake mbili tatu amsalie maiti au na aibu akaa pembeni kabisa, au wale watu ambao wamekata tamaa kabisa kwa sababu ya maasi na ufasiki wa kwao, wanaona kwamba mimi nikimsalia naona kwa uchafu nao na nafsi yangu, siwezi kumsalia maiti. Au wengine wajinga hata dua za kuswalia hawajui. Sasa Imam Ahmad anawaambia qulu li ahli albid'ah, waambieni wazushi, bainana wa bainakum yawm aljanais, kati yetu sisi, yani halu nizaa, chenye kuondosha mzozo baina yetu na sisi, baina yetu na nyinyi, ni ile siku ya nini? Jeneza. Basi tutaangalia walisalia ni watu wangapi, nyinyi mnasalia ni watu wangapi, kwa sababu ni min alamati alkhair, miongoni mwa alama za watu wa khair. Kisha fama sami'a an-nas, na watu hawajapata kusikia, fama sami'a an-nas, hawajapata watu kusikia, bimithli janazatayil imamaini, mfano wa majeneza mawili ya maimamu wawili. Watu hawajapata kusikia uwingi wa watu uliokuwepo, mfano wa maimamu wawili. Kama sami'a an-nas bimithli janazatai al-imamaini, watu hawajapata kusikia uwingi wa watu uliokuja kushuhudia majeneza ya maimamu wangapi? Wawili, Ahmad ibn Hanbal wa Ahmad ibn Taymiyyah. Ahmad ibn Hanbal wa Ahmad ibn Taymiyyah rahimahumullah rahmatan wasi'a, hina mata, pindi walipokufa umma, falmuslimuna hum shuhadaa Allah fi ardhi, walipokufa maimamu hawa wawili, umma katika watu walikuja kuwasalia. Hebu angalia kwanza, huyu Imam Ibn Taymiyyah amekufa tumesema akiwa wapi? Gerezani. Maiti imetoka gerezani yaenda kuzikwa, umma wa watu huo usiamini, hapajapata kusikia mtu umma wa watu kama ule. Imamu Ahmad naye ni hivyo hivyo, baada ya mihna na mitihani aliyofanyiwa na kuambiwa kwamba watu wasimsogelee wala wasimzunguruke wala yeye asiingie msikitini akafundisha watu, lakini alipokufa subhana malikin nas, umma wa watu aliyekuwa akisikia habari, nyinyi mnaenda wapi bwana wewe, kuna watu mtu kafa huko, naye anaunga safari, twende nyinyi bwana, kuna mtu amekufa huko, Imam Ahmad amekufa, hao wanakwenda na sio akifika pale anakaa tu, yani kwa sababu ndiyo kubuli ishapatikana, ni mtu wa khair, waona watu wanakwenda wenye kwenda kumswalia, achukua zake udhu na swala. Hina mata fal muslimuna hum shuhada Allah fil ardh, waislamu ndio mashahidi wa Allah katika ardhi. Kwa hiyo kama waislamu ndio mashahidi wa Allah katika ardhi, wamemshuhudia kwamba huyu ni mtu wa khair, ndio maana wamekwenda kumswalia, ndio maana wamekwenda kumswalia. Fal muslimuna hum shuhada Allah fil ardhi. Hadha waqad tuwfiya ash-shaykh rahimahullah ta'ala, pamoja na haya yote Ibn Taymiyyah amekufa rahimahullah ta'ala, wa huwa masjun, hali ya kuwa amefungwa, wa huwa masjun, yuko jela, bisijini al-qal'a, katika gereza la qal'a bi Dimashqi, akiwa katika mji wa Syria Damascus. Ilikuwa lailatal ithnain, ulikuwa ni usiku wa Jumatatu, lailatal ithnain, na amezaliwa na amekufa lailatal ithnain, min 20 min shahri dhilqa'dah, tarehe 20 katika mwezi wa dhilqa'dah, sana mwaka aliyokufa mwaka 728. Hesabu jamani, hesabu, naomba hesabu, alikuwa na umri wa miaka mingapi? Kazaliwa mwaka 661 na amekufa mwaka 728, umri wake miaka mingapi? Mingapi? 661 ndo kazaliwa na amekuwa mwaka 728, umri wake ikhtilafu itoke, sitini ngapi? 67. Kuna mtu anayepinga tena mwingine hapa, tupate ijma. 728 ndo amekufa na amezaliwa 661. Ni 67 kweli? Tayeb, kwa hiyo umri wake ni miaka 67. Na umri wetu sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka mingapi? 60. Tuma baina dhani. anasema sasa fahabba kulla ahli Dimashq, wakavuma na wakaenda kila watu wa Dimashq baada ya kufa Sheikh. Fahabba kulla ahli Dimashq wa man hawlaha, na wale walikuwa pembeni ya mji wa Dimashq, wa Dimashq watu wote wakaenda Dimashq asilimia kubwa. Waman haulaha, na wale walikuwa pembezoni mwa mji wa Damascus kusikia Sheikh amekufa, liswalati alayhi, kwenda kumsalia Sheikh, liswalati alayhi, kwenda kumsalia Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, watashiyi janazatihi, janazatuhu, na kulifuata na kulishindikiza jeneza lake, watashiyi janazatuhu. Waqad ajma'at al-masadir, na vitabu vyote vimekusanya maswadir, vimekusanya allati dhukirat wafa, dhakarat wafatu, vitabu ambavyo vimetaja kufa kwa Ibn Taymiyyah vimekusanya vyote, annahu, kwa hakika, hadara janazatahu, walihudhuria jeneza lake, walihudhuria jeneza lake, vitabu vyote vilivyoandika tarehe na historia ya kufa kwake Ibn Taymiyyah vinasema ya kwamba annahu hadara janazatahu, kwamba alihudhuria jeneza lake, walihudhuria kwenye jeneza lake jumhurun kabir, watu wengi sana wakubwa, jumhurun kabir, watu wengi jiddan sana, watu ni wengi mno, yafuqul wasfu, unashindwa hata kuwasifu na kuusifu huo wingi, unashindikana kabisa kuusifu. Vitabu vyote vinavyoelezea historia ya Ibn Taymiyyah kufa kwake, vyote vitabu vyote vimekusanya vimekubaliana kwamba alipokufa walihudhuria katika watu wa kumzika jumhurun kabirun jidda yafuqul wasfu rahimahullah wa jazahu anil islam wal muslimina khaira rahimahullah Allah mrehemu wa jazahu anil islam wal muslimina khaira. Hii ni historia fupi ya Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a. Qulu li ahli albida bainana wa bainakum wish yawm aljanaiz, waambieni wazushi tu, ninyi tupigeni vita, tusemeni sisi ni mawahabi, tusemeni sisi ni wafuasi wa Marekani, tusemeni sisi kwamba sisi kauli zetu ni kauli za Obama, kauli zetu sisi zinafanana na kauli za rais wa Nigeria, semeni tu. Qulu li ahli albida, waambieni bainana wa bainakum yawm aljanaiz haddul fasil, kitakacho tutengua sisi na nyinyi ni siku ya kufa. Asili ya watu wa bid'a hawapendi kuswali swala janaza, ndio asili yao kabisa, na tena kwa sababu ya maovu na machafu ambayo yamekita katika nafsi zao, ushirikina, hasadi, vijicho, chuki, wizi na vinginevyo, kwa yale maovu yaliyokuwa nayo wazushi, basi nawapelekea wao kuswali bwana kwa kumsalia mtu amekufa, ni jambo zito sana. Yeye mwenyewe sio kama hataki, ile nafsi tu inamsuta yeye mwenyewe kwenda kumsalia mtu. Kama ahlu sunna wal jamaa la hasha wako hivyo, wanakimbilia sana ibada hii, na sisi tunawaambia Allah ndiye mwenye kubainisha haki. Mwenye kuibainisha haki ni nani? Allah tabarak wa taala. Law kanat min wara'i jidar au kanat fi sakhratin samma la tadkhuluha hawa wala yadkhuluha ma, ile haki hata ikiwa katika katikati ya mlima kuna jiwe kubwa, ile sehemu haki ipo ndani mule, la yadkhuluha hawa hewa haingii, wala yadkhuluha ma, wala ile sehemu ambayo haki ipo maji hayaingii, la anfadhaha Allah rabbul alamin, Allah taitoa bi'izzi azizin wa dhulli dhalil, kwa ushindi kabisa wa Allah subhanahu wa ta'ala ataitoa. Afayuharabu alhaqu bilbatil, hata siku moja haiwezekani watu kupigana vita na haki na batil, haiwezekani siku moja, batil na haki haviwezi, yani batil ikaishinda haki haiwezekani hata siku moja. Hata mkiwa bana watu wa haki, mkawasema, mkawatweza, mkawapa majina mengi, mujassima na wasit na wabit hashwiya, mkawapa majina yote ya ahlu sunna, la anfadhaha Allah rabbul alamin bi'izzi azizin wa dhulli dhalil, Allah taitoa tu haki siku moja. Na sisi tunasema haya tukiwa hai, tunasema haya tukiwa hai kwamba watu wazushi siku zote huwa wanaipiga vita da'wa tu ahli sunna wal jamaa, wanaifanyia hurub, wanairushia mawe, wanairushia maneno machafu, tena maneno ambayo hayana uadilifu ndani yake, maneno ambayo hayana uadilifu kabisa. Na ahlu sunna wanapowasema watu wa bid'a huwa hawasemi isipokuwa adlan wa haqqan, na utawaona unaegemea kwenye vitabu vyao. Watakwambia kabisa watu wa ikhwanu muslimin wao wanasema kitu kadhaa, na ukiangalia kwenye vitabu vya ikhwanu muslimin unayakuta. Lakini hawa watu wa bid'a wanapowasema ahlu sunna wanawasema kwa dhulman wa udwanan wa iftira. Kweli unataka kumsingizia muislamu mwenzako kwamba yeye ni mfuasi wa Marekani, kwamba hawa ni watoto wa Clinton hao, hawa mnaowasikia sio wetu salafu wa ahlu sunna, hawa wote hao ni wafuasi wa Clinton hao, maneno yao yanafanana kabisa na maneno ya Obama. Yaani unapozungumza waangalieni tu, maneno yao yanafanana kabisa na Obama. Sasa kama Obama anazungumzia usafi na si Uislamu tukizungumzia usafi, ndio kosa. Obama akazungumzia usafi, Obama kwamba nchi iwe safi, mtu nguo zake ziwe nzuri, zipendeze, sio na najisi. Na sisi tukizungumzia usafi maana tumemwafiki Obama. Eti mashe. Obama, huyo Obama huyo rais akizungumzia usafi. Na sisi na dini yetu tukazungumzia kwamba mtu avae mavazi mazuri, awe msafi, nyumba yake iwe safi, mavazi yake iwe masafi. Maana yake tumemuunga mkono Obama. Lahasha. Sasa ukiona watu wa bid'a siku zote wazushi, wanapowatuhumu ahlu sunna wanawatuhumu kwa uzushi na wanatuhumu dhulman wa udwana. La anfadha Allah rabbul alamin bi'izzi azizin wa dhulli dhalil. Allah taitoa tu haki siku moja kwa ushindi kabisa na udhalili wa dhalili. Yule ambaye ni dhalili atabaki kuwa chini na ushindi utabaki kuwa juu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe makosa yetu, na asitutoe katika kikao hiki isipokuwa msamehe makosa yetu. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala muomba turuzuku elimu inayonufaa, na vile vile muomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa ni watafutaji wa ilmu kwa ajili ya kutafuta radhi zake, na tukinge na elimu ambayo inatafutwa kwa ajili ya kutokutafuta radhi zake. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.